میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات جس کا عنوان لذت درد محبت رکھا گیا ہے، یہ بات حضرت کا جوہانسبرگ جنوبی افریقہ میں 1997 میں ہوا، لذت درد محبت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، ذکر کو شکر پر مقدم کرنے کا راز، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں ذکر کو شکر پر مقدم فرمایا ہے، کیونکہ ذکر کی نسبت اللہ سے ہے اور شکر کی نسبت مخلوق سے ہے، جیسے دوسری آیت میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس آیت میں ذکر کا تعلق خالق سے ہے اور فکر کا تعلق مخلوق سے ہے، کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ ذکر سے روشنی آتی ہے، اس روشنی میں پھر آسمان و زمین میں اللہ نظر آتا ہے، ورنہ سائنسدانوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ انہی آیات سے حدیث پاک کا کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ہے، تفکروا فی خلق ولا تفکروا فی الخالق فإنکم لن تقدروا فإنکم لن تقدروا قدرہ۔ اللہ کی مخلوق میں تو غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، کیونکہ اللہ کی غیر محدود ذات پاک کا احاطہ تم اپنی عقل ہی میں نہیں لا سکتے۔ کمالات کو اپنے مجازات کا انعام سمجھنا نالائق ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفی جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑے مجازات کیے ہیں تب خدا نے ہم کو یہ دیا ہے، ایسے ہی مفت میں تھوڑی دیا ہے، ایسا نہ کہنا چاہیے۔ ان نواب المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفر۔ بعض صوفیاء اور سالکین اپنے کمال کو جو محض اللہ کی عطا ہیں ان کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں، یہ نعمتوں کی ناشکری ہے، کیونکہ ہمارا مجاہدہ ناقص ہے، قابل معاوضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمت الہیہ کا حق ہمارے مجاہدات سے ادا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ کہو کہ اے خدا آپ کے کرم نے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں پہنچیں گے، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احدا الجنة عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بمغفرت ورحمة، میری مغفرت بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ تو اس مضمون کا مراقبہ بہت مفید چیز ہے، کیونکہ جنہیں اللہ تعالی نے خوب عبادت کی توفیق دی، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق دی، تو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ چونکہ تم نے بہت صحبت اٹھائی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ والوں کی صحبت الگ نعمت ہے، یہ بھی حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق دی، اور جو عنایات و کمالات اللہ پاک نے عطا کیے وہ بھی ان کا کرم ہے۔ لہذا ان کی عطا کردہ نے ہر نعمت پر یہ کہو کہ اے خدا آپ کے اس کرم کا سبب محض آپ کا کرم ہے، اس رحمت کا سبب محض آپ کی رحمت ہے، ہمارا مجاہدہ اس کا سبب نہیں ہو سکتا۔ رحمت کا سبب آپ کی رحمت ہے اور کرم کا سبب آپ کا کرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل سے اپنے تجربے سے کمایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق ہمارے فضل سے ہے، تمہاری عقل سے نہیں ہے، لہذا اللہ نے رزق کا نام ہی فضل رکھ دیا۔ قرآن پاک میں ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالی نے روزی کا نام ہی فضل رکھ دیا، اسی لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی درخواست تعلیم کی گئی ہے کہ یہ کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن مسجد سے نکلتے وقت فضل کی درخواست کی تعلیم دی گئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضل کی شرح رزق حلال سے کی ہے کہ اب اپنے ناشتے پانی کے لیے میری روزی میرا فضل مانگو، کیونکہ تم اپنے بواطن میں میرے انوار حاصل کر چکے ہو، اب اپنے بطون میں میرا رزق داخل کرو۔ بواطن کے معنی باطن کی جمع بواطن، یعنی روحانی فیض مل گیا، نماز پڑھ لی تو باطن بن گیا، باطن میں نور آ گیا، اور بطون بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ ہو گئے، یعنی روحانی رزق حاصل کر چکے، اب جسمانی رزق حاصل کرنے کی درخواست کرو، اب اپنے بطون میں میرا رزق داخل کرو تاکہ تم عبادت کے قابل بن سکو، ورنہ بھوکے پڑے رہو گے تو گھر سے مسجد تک نہ آ سکو گے۔ معراج میں التحیات عطا ہونے کا واقعہ، اور مسجد میں داخلے کے وقت رحمت کی تعریف کیوں کی، اس کا راز یہ ہے کہ عرش اعظم پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت معراج میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادتیں آپ کے لیے خاص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو اے نبی آپ پر، آپ مجھے اپنی قولی عبادت پیش کر رہے ہیں تو میری طرف سے قولی سلام لے لیجیے۔ پھر عرض کیا والصلواتو، میری بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا ورحمت اللہ، آپ کی بدنی عبادت کے بدلے آپ پر میری رحمتیں نازل ہوں۔ پھر عرض کیا وقت پر یہ بات، اور میرا سب مال آپ پر فدا ہو، میری مالی عبادت بھی آپ ہی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبرکاتہ، اے نبی میری برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین عبادات کے بدلے میں فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اس کے معنی ہیں الذی یسلم علی اولیائہ فیسلمون من کل مخوف، جو خود بھی سلامت رہے اور اپنے دوستوں کو بھی سلامت رکھے، وہ دوست نہیں ہے کہ دوست پٹ رہا ہے یا ڈاکو گزرے ہوئے ہیں اور پڑوس والا دوست جھانک رہا ہے، کچھ مدد کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے دوست ہر مخوف یعنی خوف دلانے والے سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ مخوف مخوف کر دیا جاتا ہے، یعنی دھمکی دینے والے کو خود اللہ تعالیٰ دھمک دیتا ہے، یعنی جو خوف جو مخوف ہے جس سے خوف آ رہا ہے اس کو خود خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو اس رحمت میں شامل کرنے کے لیے جو آپ کو معراج میں ملی تھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت تم بھی اللہ سے یہ رحمت مانگ لو، نیز مسجد میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، مثلا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہمارا ثواب تو الگ ہے ہی، یہ بات سب کو سکھاؤ تاکہ اہل رسومات کی بدگمانی دور ہو کہ ہم لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہونے دیا اور ہدایت کر دی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے رہو تاکہ نماز کی اور اللہ کی رحمت کی جو نعمت مجھے معراج میں ملی تھی، تو اب تم بھی نماز کے لیے جا رہے ہو تو تم کو بھی وہ رحمت مل جائے۔ تو یہ رحمت کون سی ہے؟ معراج والی، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ رحمت پر ایک لطیفہ سنیے، دیہاتیوں میں ایک بے اصل بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام زبان سے لے لے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایک دیہاتی عورت کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام خاتون، اس نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم، حضرت نے یہاں فرمایا تھا خاتونیا کے اکبر، خاتون لکھا ہے کہ حضرت نے جب سنایا تھا بیان میں حضرت کہتے ہیں کیونکہ دیہاتی لوگ نام کو بگاڑ دیتے ہیں تو نام تو تھا خاتون مگر اس کو ختنیا ختنیا کہتے تھے تو اس نے جب سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ختنیا کے ابا السلام علیکم ختنیا کے ابا ہمارے گھر کے رحمت اللہ کہا ہی نہیں اور مال خرچ کرنے پر مالی عبادت کے بدلے اللہ نے وبرکاتہ فرمایا کہ اے نبی آپ کی مالی عبادات کا صلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے مال میں برکت ڈال دیں گے یعنی آپ کا مال کم نہیں ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک کاموں میں مال دے دیں گے صدقہ وغیرہ دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کمرے میں دو دروازے ہیں, ایک دروازے سے ہوا آتی ہے دوسرے دروازے سے جاتی ہے. تو اگر ہوا کی درآمد زیادہ ہے مثلا 90 درجہ ہے اور آپ نے خارج ہونے والی ہوا کا دروازہ 40 درجہ رکھا ہے تو ہوا کی آمد بھی کم ہو جائے گی. جتنے پریشر سے ہوا آئے اتنے ہی پریشر سے جانی چاہیے. اسی طرح جتنی آمدنی ہو اس کے مناسب اللہ پر فدا کرو تو عالم غیب سے مزید رزق آئے گا, رزق میں برکت ہوگی. یہ نہیں کہ آمدنی تو ہے 1 لاکھ اور اللہ کے راستے میں 100 روپیہ دے رہا ہے. اور برکت کی کیا معنی ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف مفردات القرآن میں لکھتے ہیں البرکت ثبوت الخیر الالہی فی الشیء والمبارک ما یزید علیہ من الخیرات الالہیہ. برکت سے مراد اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگے, برکت سے مراد اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگے. اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا مال میدان محشر میں ٹرانسفر ہو جائے گا. میدان محشر میں اپنی کرنسی نقد لے لو بلکہ 10 گنا زیادہ لے لو. 1 پر 10 کا وعدہ ہے, یہ ہے اللہ دے اور بندہ لے, سب مالک کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ قبول صدقات و خیرات کی خوب بڑھ چڑھ کے توفیق عطا فرمائے. پہلے ہی دوستوں کو بتایا تھا ماشاءاللہ بعض دوست اس کا خوب اہتمام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ روزانہ صدقہ کرنا ہے, چاہے کتنا کم ہی ہو, چاہے 5 ہی روپیہ روزانہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ روزانہ کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ بتا دیا تھا کہ ایک ڈبہ بنا لیا جائے گھر میں اور اس میں روزانہ صدقہ جو بھی ڈالنا چاہے 10 روپیہ 20 روپیہ 5 روپیہ اور اس میں روزانہ ڈال دیا جائے, مہینے بھر کا اکٹھا ہو جائے, اس کو کسی نیک کام میں لگا دے, مسجد کی تعمیر میں لگا دے یا کہیں نشر و اشاعت جب دین کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس پہ لگا دے یا کسی اپنے بڑے سے مشورہ کر کے اس کو کارے خیر میں لگا دے. تو یہ تھوڑا تھوڑا بوجھ بھی نہیں بنتا اور روزانہ صدقے سے روزانہ صدقے پر بری موت سے, حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ صدقہ دے گا بری موت سے حفاظت ہوگی. تو اس میں اس نے خاتمہ کی بشارت ہے کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ جب بری موت نہیں ہوگی تو لازمی اچھی موت ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے یہ فائدہ بھی ملے گا اور صدقہ و خیرات اپنے جائے گا ہوتا رہے گا اس کا فائدہ. جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, سب سے اچھی اور بڑھیا نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بس اس کے بعد ثانوی جو جتنے فائدے ہیں وہ خود بخود مل جاتے ہیں. جو کام بھی کرے دین کا نیک کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے قریب تقریباً سبھی دوست اپنا صدقہ روزانہ دیتے ہیں اور جمع کر کے پہنچا دیتے ہیں, جہاں بھی پہنچانا ہوتا ہے ہم کو دے دیتے ہیں, ہم وہاں بھجوا دیتے ہیں. سب لوگ اس کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.